Sinyo ay Tena, sijawahi ona. Sijawahi ona. Mungu anayeona namna hii. Tena, sijawahi ona. Sijawahi ona. Mungu anayeona namna hii. One more time. Kweli sijawahi. Sijawahi ona Mungu. Kwenye shimo la shima ulifunga vinywa vyao, sijawahi ona. Kwenye tanuru la moto hawakuteketea, sijawahi ona. Kwenye bahari ya shamu ulifanya njia, sijawahi ona. Kwenye bahari ya shamu